жертв таких з найближчою весною буде більше, ніж за останніх 100 літ коли-небудь бувало, бо й зими такої за минуле століття не було. Була це зима, яка, здавалося, хотіла знесилити людей, відняти в них всяку охоту руху, вбити всяку енергію, зробити війну неможливою. Так люди не давались. Посередині валки вози й сани з Батуринським лазаретом посуваються. Між ними Мотря. Коли валка зупиниться на хвилину, вона злазить зі своїх саней і обходить недужих. Обтулює їх, вкриває, з острахом дивиться, чи котрий настужений за ков'яз. Вона тепер їх одинокий ангел-хоронитель, бо благий дід в Батурині остався. Що не напросилися його, їхати не хотів. На руїнах городу залишився. Сам один. Мотрі він згадки зійти не може. Бачить його серед могил і звалищ. Одну живу душу поміж тисячами мерців. А може ті мерці живі для нього? А може й він не живий, а дух? І на ту гадку кров теплішою стає. Хочеться вести бурню з ворогом і з зимою, хоч би зі світом цілим, за право життя, за те, щоб оця широка і багата країна не задубіла під подувом північного вітру, щоб вона діждалася своєї буйної, гарної, розкішної весни. Дід з Батуринського пожарища добув недогарки життя. Мотря роздуває їх, долонею обтулює свічку, щоб не згасла. Ні-ні, життя сильніше від смерті. Хай живе життя. Вітер кидається на неї, снігом у лице сипле, собакою в руки гризе. Ау, ау. Мотря сідає в сани, її обтулюють вовчою шубою, женуть. Замороз від кінських копитиця б'є візника в лице, до Мотри скаче. Поле біжить, утікає кудись, поспішає перевалитися за обрій, котрого і не видно. Дерева зриваються з місць, осніжені, волохаті. Не дерева, а духи тих дерев, що були зелені літом, а осенею – золотисті. Гіллям, як руками, одні других чіпаються, метушаться, як у тривозі, перед тим, що хоче з ними зробити зима. Вона вже добирається їм до коріння. Втікати, втікати, втікати! Мотрі не зимна, а горяча. Вона стомилася до болю. За останні 2 роки вічність пережила. Не жалує і не думає про себе. Почуває себе заодно з людьми, з полем, з землею. Вона – це вони, а вони – це вона. «Забути про себе, щоб не бути забутим», – сказав колись Войнаровський. «І вона хоче забути. Забула. Її нема. Є тільки цей край, за котрий іде боротьба, і люди, які цю боротьбу ведуть. Щоб вони не зімліли, щоб не склали оружжя, ось чого вона боїться. Коли б могла глянути їм у душу? Рвала б її, бичувала, останні сили добувала б з тих душ, що позбуваються гарту, хлянуть, м'якнуть, маліють. Власну кров переливала би в їх жили». Чуйкевич на засніженому коні прискакує до її сани. Кінь дихає горячо. Жар б'є від нього. Чуйкевичеві очі горять. «Не змерзла, Мотре?» «Ні-ні, мені горячо. Вертай до гетьмана. Про нього дбай». Він повертає конем. Вітри, як тічня голодних вовків, кидаються за ним. Виють, заводять, харчать. Поле біжить, дерева зриваються з місць, небо паде, земля перекочується за обрій, світ іде шкереберть. Хтось хлипає, ячить, хтось крикнув, ніби з нього душі деруть, хтось зітхає востаннє у життю, хтось ригає прокльоном, регочеться божевільним сміхом, ха-ха-ха. Сунуться сани, то знімаються вверх, то падуть униз, як човни по морських валах, вози риплять, колеса до осей примерзають. То не коні, а білі снігові ледяні груди вітер перед собою жене. Хора рука, щораз то химерніше узори на безконечному білому полотні сірими нитками виводить. Гетьманське військо назустріч невідомому ступає. Мотре, сонце моє, пане мій, мов споза світу забутий голос гуде. Далеко, дуже десь далеко. Забути, забути про себе, щоб не бути забутим, нашіптує другий голос, той, що в душі сидить. Він сильніший від вітру, від скрипу возів, від усього. Валка посувається вперед. Не білий, а сивий сніг паде, сіріє і темнішає кругом. Ледь-ледь бовваніють осніжені спини вершників і кінські зади. Затрачуються останки військового ритму. Похід не йде, а сунеться, як каравана примарів сонних. Шлях хрупотить, якби хтось велетенським валом кості трощив. На горбку біля дороги щось бовваніє. Кінь на задніх ногах сидить, передніми спинається, воздух б'є, землі шукає. Хоче встати і за другими йти. Не може. Задні ноги ніби приковані до землі. Вони безсилі. І кінь тільки головою вправо і вліво поводить, жахливо розглядаючись кругом. Бачить коней, що людей на своїх спинах несуть, вози тягнуть кудись. Може, до теплих стаєн мандрують, а йому годі. Бачить, очі кров'ю заходять, грива дубом стає, із широких грудей добувається останнє болюче іржання, якби хтось пилою залізо пилував. І-і-і-і. Ні вітер, ні скрип саней, ні стуркіт коліс того жахливого іржання заглушити не може. Спини вершників на шиї коней похиляються, коні стогнуть і подаються вбік. Валка захитується, мов п'яна. Так будить її вітер і штовхає вперед. Гетьманське військо, не цілі 3 тисячі людей, з табором і з останками казкового скарбу назустріч невідомому йде. Жахливе іржання біжить по його слідах, здоганяє. Ромни у снігах потопали. На кришах домів, на банях церков і на вежах дзвіниць лежав він білою грубою верствою, ніби зима хотіла живцем присипати город. Навіть найсильніші вітри, що розгуканими табунами степових коней з півночі налітали, не поздували тих снігів. Сціпив їх мороз, якого в тих сторонах найстарші люди не пам'ятали. Ворони й круки, що хмарами чорними супроводжували військо, не видержували тієї стужі і замерзали в лету. Чорними ганчірками на білих снігах лежали або, як омела, хиталися між вітами дерев. Ті, що видержували зимно, сиділи на остріжках, насторошивши пір'я, і крякали жалібно. На голод нарікати не могли, скрізь лежало трупу і стерва більше, ніж треба. Так трупиці не була одна кість, вбрання попримерзало до тіла, і навіть кручачим клювам нелегко було добратися до м'яса. Що тратило енергію руху, дубіло і кам'яніло в одну мить. Слина, виплюнута з рота, замерзала, не долетівши до землі. Люди одного тільки й бажали – тепла. Хто міг, за поріг не виходив, але ж бо таких щасливців небагато було. Не тільки хати, крамниці, школи, уряди, але й приюти для старців і притвори церковні заповнилися людьми. Люди й поміж худобою по стайнях ютилися, як мишва, залазили в стоги й обороги, а все ж таки не для всіх місця стало. Ломили гілля, обносили плоти й розпалювали вогнище, щоб загрітися хоч трохи. Так що ж, погрієш груди й руки, а спина продрогне наскрізь. Запарів ноги зайдуть, пальці один качан, на бровах і віях поневисають ледяні соплі, і якщо ти силою не зневолиш себе встати і бігти, підскакуючи, мов божевільний, то й біля огню замерзнеш. Рятували себе люди, як могли, особливо горілкою, котрої було вдоволь, та ще яблучником, грушівкою і другими домашніми винами. Але ж бо й горілка зрадлива, не щуєшся, коли вип'єш надміру, а тоді замерзнути найлегше. Тому-то по вулицях і майданах, скрізь, де тільки табором стояло військо, ходили шведські й козацькі патрулі. Голосною командою зривали сидячі гурти на рівні ноги. Казали їм виконувати всілякі вправи руками і ногами, перебігати від одного вогнища до другого, щоб тільки підтримати рух, а з ним і життя. Так і це не помагало багато. Розігрієшся на хвилину, а як присядеш або й приляжеш де, так і не знатимеш, коли перенесешся з оцього жахливого світа у другий, кращий і щасливіший, про котрий мріє людина за кожним разом, як присяде його якась велика біда.